الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میری ذمہ داری پانچ دن جو حج کے ہیں اس کے متعلق کچھ تفصیلات بیان کرنا ہے. حج کے یہ پانچ دن حج کا خلاصہ ہے اور اہم ترین ایام ہیں. اس کی شروعات آٹھ ذی الحجہ سے ہوگی, یہ حج کا پہلا دن کہلاتا ہے. نو ذی الحجہ دوسرا دن, دس ذی الحجہ تیسرا دن, گیارہ ذی الحجہ چوتھا دن اور بارہ ذی الحجہ پانچواں دن. یہ پانچ دن ایام حج کہلاتے ہیں. آٹھویں ذی الحجہ جو حج کا پہلا دن ہے, اس میں تمام ہی لوگ حج کے احرام میں آ چکے ہوتے ہیں, کیونکہ حج کا احرام اگر قران کا ہے تو وہ تو حج کے احرام میں ہے, اگر افراد والا احرام باندھا ہے وہ بھی حج کے احرام میں ہے, اور تمتو والا احرام اگر باندھا ہے تو وہ بھی آٹھویں ذی الحجہ کو وہ شخص بھی احرام میں آ جاتا ہے. اور احرام میں آنے کے بعد سب سے افضل ذکر تلبیہ ہے, اس لیے آپ سب حضرات بھی جب حج کے احرام میں آ جائے تو تلبیہ کا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں, زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آٹھویں ذی الحجہ کو سنت طریقہ تو یہ ہے کہ فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھ کر پھر منا کی طرف روانہ ہوں, لیکن آج کل انتظام کی وجہ سے, انتظامی مصلحتوں کی وجہ سے بہت سے ٹور والے رات ہی میں منا لے جاتے ہیں, تو ہمیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا انتظام ہو اس کے مطابق چلنا چاہیے. اگر وہ رات سے لے جاتے ہیں منا تو رات سے چلے جائیں, اور اگر آپ اپنے اختیار سے جا رہے ہیں یا پیدل اکیلے وہاں جانے کی آپ کو استطاعت اور قدرت ہے تو پھر سنت طریقے پر عمل کریں کہ فجر کی نماز آٹھویں ذی الحجہ کی مکہ مکرمہ میں پڑھ کر پھر منا کی طرف روانہ ہوں. ظہر سے پہلے پہلے حجاج منا پہنچ جاتے ہیں. یہ جو پہلا دن ہے حج کا آٹھویں ذی الحجہ, یہاں حاجی کا کام صرف منا کے اندر قیام کرنا ہے, اور جو نمازیں آئے گی ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی اور نویں ذی الحجہ کی فجر کی, یہ پانچ نمازیں اس کو یہاں ادا کرنی ہیں. اس کے علاوہ حاجی کا یہاں اور کوئی کام نہیں ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حجاج کو چاہیے, حج کرنے والوں کو چاہیے کہ ان نمازوں کا اہتمام کرے اور اپنی ضرورت کے جو اوقات ہیں کھانے پینے اور آرام کے, اس کے علاوہ جو بھی وقت بچے اس کو زیادہ سے زیادہ دعا میں, تلاوت میں, ذکر میں, تسبیح میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. وہاں دیکھا جاتا ہے بہت سے حجاج یہ خالی وقت کو برباد کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے کہ یہ حج، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ حج فرض کرتا ہے، فرض حج کرتا ہے، اس کے اس حج کا اثر اس کی پوری زندگی پر پڑتا ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن ایسا ہے، آدمی جیسا گزارتا ہے اس کا اثر پورے ہفتے پر پڑتا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ بندہ جیسا گزارتا ہے اس کا اثر پورے سال پر پڑتا ہے. لیکن حج جو فرض حج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تاثیر ہے کہ بندہ جیسا حج فرض کرے گا ویسا اثر اس کی زندگی پر پڑے گا. تو ہمیں اس حج والے فریضے کو جتنا ہو سکے اچھے سے اچھی طرح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. تو آٹھویں ذی‌الحجہ کو کوئی کام نہیں ہے، بس یہ نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح، تلاوت، دعاؤں میں مشغول رکھنا ہے، اور ہو سکے تو دینی مجالس قائم کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے یا دینی مجلس لگی ہوئی ہو تو اس میں شرکت کریں، اور یہ سوچے کہ یہ منیٰ وہ مقام ہے جہاں ایک زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین اسلام کی دعوت لے کر لوگوں کو پہنچانے کے لیے یہاں ہر سال تشریف لاتے تھے، اور یہاں چونکہ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ جمع ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں پہنچاتے تھے. تو اس طرح کی دینی مجلسیں وہاں قائم ہوتی، اس میں شریک ہوں. بہرحال یہ پہلا دن ہے جس میں چند نمازیں پڑھنی اور قیام کرنا ہے. اب سنت طریقہ یہ ہے کہ نویں ذی‌الحجہ کو فجر کی نماز منا میں پڑھ کر پھر عرفات کی طرف جائے، سنت یہی ہے. لیکن جیسا بھی میں نے کہا کہ انتظامی مصلحتوں کی وجہ سے بہت سے ٹور والے وہ عرفات جانے کے لیے بھی نویں ذی‌الحجہ کو فجر کے بعد لے جانے کے بجائے آٹھویں کو رات کو ہی دیر سے لے جانا شروع کر دے رہے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد کوئی 10 بجے لے جاتا ہے، کوئی 11 بجے رات میں لے جاتا ہے، کوئی رات میں 1 بجے لے جاتا ہے. تو یہاں بھی ہمیں الجھنا نہیں ہے، انتظامی معاملہ ہے. ٹور والا اگر کہتا ہے تو اس کے ساتھ رات کو ہی چلا جائے، لیکن آپ کے اختیار میں ہو تو پھر نویں ذی‌الحجہ کی فجر منا میں پڑھ کر پھر عرفات کی طرف جائیں. اور جو پیدل حج کرنے والے ہیں وہ تو اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، تو ان کو تو اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے. یہ حج کا دوسرا دن شروع ہوا نویں ذی‌الحجہ. یہاں زوال سے پہلے پہلے حجاج تقریباً پہنچ جاتے ہیں، تمام حج کرنے والے زوال سے پہلے پہلے پہنچ جاتے ہیں. زوال سے پہلے پہنچ کر ہمیں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جانا چاہیے، کھانے کی، پینے کی، قضاء حاجت کی، اور اگر موقع ہو تو غسل بھی کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا. لیکن اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس غسل میں خوشبو استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، اس لیے کہ ہم احرام میں ہیں. سب سے فارغ ہو کر جب زوال کا وقت ہوگا تو یہ اصل وقت جو حج کا سب سے اہم حصہ ہے، یہ وقت شروع ہو جائے گا، وقوف کا وقت. اس کی شروعات نویں ذی‌الحجہ کے زوال سے ہوتی ہے اور دسویں ذی‌الحجہ کے صبح صادق تک رہتی ہے. گویا یہ جو وقت ہے نویں کے زوال سے لے کر دسویں کی صبح صادق تک کا، یہ پورے وقت میں سے کچھ حصہ بھی اگر کوئی حاجی حج کے احرام میں وہاں وادی عرفات میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا یہ وقوف عرفہ والا رکن ادا ہو جاتا ہے. تو یہ اہم ترین وقت شروع ہونے والا ہے زوال سے، اور یہ سب سے اہم وقت ہے، اس لیے اس کے ایک ایک لمحے کی جتنی ہو سکے قدر کرنی ہے. تو جیسے ہی زوال ہوگا، اگر مسجد نمیرہ کے قریب آپ کا قیام ہے، وہاں امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو امام صاحب وہاں مسجد نمیرہ میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ساتھ میں پڑھائیں گے، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. تو اگر آپ وہاں شامل ہو سکتے ہیں یا ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہاں شامل نہیں ہو سکتے، جیسا عموماً نہیں ہوتا چونکہ ایشین لوگوں کے جو خیمے ہیں وہ دور ہوتے ہیں، اپنے خیمے پر نماز پڑھنے کی نوبت آتی ہے، تو پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ہمیں پڑھنی ہے. ظہر کی نماز کے بعد سے یہ وقوف والا وقت شروع ہو چکا ہے. وقوف میں جو عبادت میں بھی دل لگے آدمی کر سکتا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں سب سے اہم ترین عبادت وقوف عرفہ میں آدمی کا دعا میں مشغول ہونا ہے اور توبہ اور استغفار کرنا ہے. اس لیے جن ہمت والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہو کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب تک کا جو پورا وقت ہے اس کو دعا میں مشغول رکھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے دعاؤں میں مشغول رہیں، توبہ اور استغفار میں مشغول رہیں، تو یہ حضرات تو قابل مبارکباد لوگ ہیں کہ واقعی میں انہوں نے وقوف کا جو اہم ترین حصہ تھا اس کو اہم ترین عبادت میں لگایا. لیکن اتنا لمبا وقت دعا میں مشغول رہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے اندر متوجہ رہنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہم میں سے اکثروں کا یہ حال ہے کہ دعا مانگنا شروع کرتے ہیں تو زیادہ ہماری گاڑی کا تیل چلتا نہیں، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اب اس کے بعد کیا مانگے وہ سمجھ میں نہیں آتا. علماء اکرام نے لکھا ہے جتنا دل لگے دعا میں وہ دعا مانگے، اور اس کے بعد جو دوسری عبادتیں ہیں، تلاوت ہو، صلاۃ التسبیح ہو، ذکر ہو، توبہ اور استغفار ہو اور تلبیہ کا اہتمام، یہ کرتے رہیں. یہ وقوف زوال سے شروع ہوگا اور غروب تک رہے گا. وقوف کی حالت میں اگر اللہ نے آپ کو ہمت طاقت دی ہے تو دھوپ میں کھڑے رہ کر کرنا چاہیے، اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ عاجزی والی حالت اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھی لگے گی. کپڑے بھی نہیں ہیں، سر بھی کھلا ہوا ہے، پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں، اور دھوپ میں بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے قبلہ رخ ہو کر گڑ گڑائے گا تو یہ حالت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتی ہے. ویسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میدان عرفات میں اگر ہو سکے تو ایک تسبیح چوتھے کلمے کی پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھے، اور اس کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھے. یہ تین تسبیح پڑھے تو روایت میں آتا ہے کہ باری تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو کہ اس بندے کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جس نے میری حمد بھی بیان کی، ثنا بھی بیان کی، تحلیل و تحمید بھی کی، میرے نبی پر درود بھی بھیجا. تم سن لو کہ میں اس کی بھی بخشش کرتا ہوں اور اس کے حق میں بھی اس کی سفارش کو قبول کرتا ہوں، اور پورے اہل موقف کے لیے سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کو قبول کروں گا. تو پوری امت کے لیے مانگیں گے، یقیناً پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول کریں گے. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ہمیں دعا میں مشغول کرنا ہے، توبہ اور استغفار میں مشغول کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. علماء نے لکھا ہے کہ عرفات کی دعا میں بھی اگر کوئی بندہ یوں سوچے کہ میری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اس نے بڑی ناقدری کی. یہ تو وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ ضرور بخشش کرتا ہے، تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے گناہوں کی معافی کا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سوال کرنا ہے، اور جو دعائیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے وہ مانگنی ہیں. ہاں یہ بھی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں دعا مانگنی ہے، صرف جو سرسری پڑھتے ہیں اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے. اصل دعا تو مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے. تو ہم اپنی زبان میں، دل سے، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ اللہ دل میں ڈالے، دل لگا کر مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا. اور ایک دعا علماء نے بہت عمدہ بتائی کہ تمام دعائیں ہم اپنی مانگنے سے جب فارغ ہو جائے تو یہ دعا ضرور کر لے کہ اللہ یہ وہ مقام ہے، مقدس مقام ہے کہ تیرے انبیاء کرام اس سرزمین پر آئے ہیں، چونکہ تمام انبیاء نے حج کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اس سرزمین پر پہنچے ہیں، اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہر سال پہنچتے ہیں، جو کتب ابدال جو اس طرح کے اعلیٰ مقام والے اللہ کے بندے وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں، اور ظاہر وہ اس مقدس مقام پر انہوں نے دعائیں مانگی ہے، مانگ رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ جانتے ہیں، اس کے خزانوں سے لینے کا طریقہ جانتے ہیں. ہم تو اپنی ٹوٹی پوٹی زبان سے مانگ لیتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اس موقع پر اپنی جو دعائیں وہ مانگنے کے بعد یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں تیرے مقدس انبیاء، تیرے برگزیدہ بندے حاضر ہوئے اور ہوتے ہیں، اور حقیقت میں وہی تجھ سے دعا مانگنا جانتے ہیں، اور انہوں نے دعائیں مانگی ہیں اور ان کی دعائیں تو نے قبول کیے، تو انہوں نے جو جو خیر اور بھلائیاں تجھ سے مانگی اس مقدس مقام پر، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی ان دعاؤں میں میرا حصہ لگا لے. اور انہوں نے جن شرور سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، عذابوں سے پناہ چاہیے دنیا کی، آخرت کی، اے اللہ تو ان دعاؤں میں بھی حصہ لگا لے اور میری بھی اس سے حفاظت فرما. اور اس مقدس جگہ کے جو انوار اور برکات اور خصوصی انعامات ہوتے ہیں جو تو اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے، اس سے مجھے محروم نہ فرما. تو یہ بہت بہترین مختصر سی دعا ہے. ان چند جملوں میں ہم اللہ کے ان نیک بندوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ لگ جاتا ہے. تو عرفات کی مقدس اور مقبول دعاؤں میں اگر یاد رہے تو یہ دعا بھی مانگ لی جائے. بہرحال یہ وقوف کا جو وقت ہے زوال سے لے کر غروب تک رہے گا. ہم اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو عصر کو اپنے وقت پر پڑھنی ہے. اور تلبیہ کا سلسلہ جیسے میں نے کہا تھا وہ تو آٹھویں سے احرام کی حالت میں شروع ہوا ہے, یہ نویں کو بھی رہے گا اور نویں کو ایک کام اور بڑھے گا, تکبیر تشریق کا, کیونکہ تکبیر تشریق بھی پڑھنی ہے اور وہ نویں ذی‌الحجہ سے شروع ہوگی اور 13 ذی‌الحجہ کے عصر تک رہے گی. تو آٹھویں کو تو صرف تلبیہ تھا, تکبیر نہیں تھی, اور نویں کو اور دسویں کو, دسویں کے ابھی میں تفصیل بتاؤں گا وہاں تک, تلبیہ بھی ہے اور تکبیر بھی ہے, اور 11, 12, 13 کو صرف تکبیر ہے تلبیہ نہیں ہے. تو نویں کو تکبیر بھی ہے تلبیہ بھی ہے, اس لیے ترتیب علماء نے یہ بتائی ہے کہ فرض نماز کے بعد پہلے تکبیر پڑھ لیں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. غروب تک یہ وقوف کا وقت ہے, جیسے ہی غروب ہوگا تو یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, چونکہ وہ شہنشاہ ہے انہوں نے جو حکم دیا اس کے مطابق چلنا ہے. وہ لوگ جن کی کبھی تکبیر تحریمہ بھی فوت نہیں ہوتی ہوگی آج ان کو بھی مغرب کی نماز اس کے وقت پر نہیں پڑھنی ہے, کیونکہ عبادت کہتے ہیں اس کو یہ ماننے کو. آج اللہ کا حکم یہ کہ یہ نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے بلکہ مغرب کا وقت گزر کر مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. تو غروب کے بعد سب حجاج مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. مغرب کی نماز نہ عرفے میں پڑھنی ہے نہ راستے میں پڑھنی ہے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھنی ہے. اور تلبیہ کا سلسلہ جاری رہے, ابھی تلبیہ بند نہیں ہوا ہے. اب پیدل جا رہے ہیں تو پیدل, سواری میں جا رہے ہیں تو سواری پر, جب مزدلفہ پہنچیں گے وہاں جا کر پہلی فرصت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اس کے لیے اذان بھی ایک ہوگی اور اقامت بھی ایک ہوگی, جماعت کے ساتھ پڑھیں تب بھی, اکیلے پڑھیں تب بھی. تو پہلے مغرب کی 3 رکعت ہوگی, سنت نہیں پڑھنی ہے, اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی, اور عشاء کی نماز کے بعد پھر مغرب کی سنت, عشاء کی سنت اور عشاء کی وتر, یہ پڑھی جائے گی. یہاں مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد, ان نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد, اسی میدان میں, مزدلفہ کے میدان میں قیام کرنا سنت ہے, تاکیدی سنت ہے. صبح صادق تک حاجی کو چاہیے کہ رات یہیں گزارے مزدلفہ میں, اور یہ رات بھی بڑی بابرکت رات ہے. حجاج کا بہت سو کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عرفات میں تھکے ماندے ہونے کی وجہ سے یہ رات غفلت کی نظر ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور پھر سیدھے صبح اٹھتے ہیں. تو یہاں تھوڑا احتیاط کرنا ہے, اس لیے کہ یہ مبارک رات پھر بار بار ملنے والی نہیں ہے. سونے کے لیے تو ہماری زندگی کے بہت سے اوقات پڑے ہیں, یہاں کچھ مشقت برداشت کر کے, مجاہدہ کر کے جاگنے کی کوشش کریں. اس کے لیے بہتر ترتیب یہ ہے کہ رات کے شروع حصے میں سو کر پھر اٹھ جائے, اور پھر باقی کی رات تہجد پڑھ کر تسبیح میں, تحمید میں, تلبیہ میں, توبہ اور استغفار میں گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں عرفات میں مانگی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک دعا قبول نہیں کی تھی, وہ دعا کی قبولیت یہاں مزدلفہ کی رات میں ہوئی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حاجیوں کے حق میں یہ مزدلفہ کی رات بھی شب قدر سے کم نہیں ہے, اس کی برکت کے اعتبار سے اور اس کی عظمت کے اعتبار سے. تو صبح صادق تک تو یہاں قیام کرنا, رات گزارنا سنت ہے. صبح صادق ہونے کے بعد وقوف جو تھوڑی دیر کے لیے کیا جائے گا یہ فقہ حنفی کے مطابق واجب ہے. یہ ایک بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ مزدلفہ کا وقوف جو واجب ہے وہ صبح صادق کے بعد کا وقوف واجب ہے. بہت سے لوگ رات کو تو قیام کرتے وہاں مزدلفہ میں, اور صبح صادق سے پہلے ہی وہاں مینا کے لیے نکل جاتے ہیں. تو جو وقوف والا وقت ہے, وجوب کا واجب جو وقت ہے, وہ ان کا چھوٹ جاتا ہے. رات میں وہاں قیام یہ تو سنت ہے, واجب جو ہے وہ تو صبح صادق کے بعد ہوتا ہے. بہرحال صبح صادق ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے, تسبیح, تحمید, اس کی حمد, ثنا, یہ بیان کیا جاتا ہے. یہ جو وقوف ہے یہ واجب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر بغیر عذر کے کوئی آدمی اس وقوف کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو دم دینا پڑے گا, اور اگر عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, بیمار ہے، کمزور ہے، یا جسے عورتیں ہیں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اگر وہ مزدلفہ کا وقوف چھوڑ کر جلدی مینا چلی جاتی ہیں تو دم نہیں آئے گا. بہرحال یہ وقوف جو صبح صادق کے بعد ہوگا، طلوع شمس سے کچھ پہلے تک یہاں وقوف کرنا ہے اور اس کے بعد مینا کے لیے نکلنا ہے. حج کے دو دن مکمل ہو گئے، آٹھویں ذی الحجہ اور اس کے بعد نمبر دو پر نویں ذی الحجہ. اب ہم تیسرے دن میں آ گئے، دسویں ذی الحجہ. تو دسویں ذی الحجہ کی فجر تو یہاں مزدلفہ میں ہو گئی، وقوف بھی ہو گیا. اب تمام حاجیوں کو مینا پہنچنا ہے دسویں ذی الحجہ کو، اور پانچ دنوں میں یہی وہ دن ہے جس میں حاجی صاحب سب سے زیادہ مشغول ہوتے ہیں، سب سے زیدہ کام اسی دن میں کرنے ہیں دسویں ذی الحجہ کے. کیونکہ مینا پہنچنے کے بعد ایک کام تو رمی کا ہے، شیطان کی رمی کرنی ہے. اگر تمتو اور قران والا احرام ہے تو قربانی کا ہے، قربانی بھی ضروری ہے. پھر بالوں کا حلق کرانا ہے یا قصر کرانا ہے، یہ بھی ضروری ہے. اور طواف زیارت بھی کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے. چار کام حاجی کو یہ دسویں ذی الحجہ کے دن میں کرنے ہیں. وہ تو میں نے بہت آسانی سے بول بھی دی اور آپ نے سن بھی لیے، لیکن وہ تو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ چار کام میں وہ کیا کچھ حالات پیش آتے ہیں. یہ جو چار کام کرنے ہیں، رمی، حلق، قربانی، حلق اور طواف زیارت، علماء کرام نے یہ تفصیل بتائی ہے کہ طواف میں تو ترتیب ضروری نہیں ہے. آپ مزدلفہ سے سیدھا مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو تین کام ہے، رمی، بالوں کا حلق، درمیان کے اندر قربانی، اگر افراد والا احرام نہیں ہے تو قربانی، ان میں ترتیب ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اور آپ کا جو طریقہ تھا، آپ نے یہ ترتیب ہی سے کیا تھا، اس لیے ہمیں بھی اسی کا لحاظ رکھنا ہے کہ چاروں کام ترتیب سے کریں. تو دسویں ذی الحجہ کو پہلا کام رمی کا کرنا ہے، دوسرا کام قربانی کا کرنا ہے، تیسرا کام حلق کا کرانا ہے، اور چوتھا کام طواف زیارت کرنا ہے. یہ دسویں ذی الحجہ کو جو رمی ہوگی تو وہ تین شیطانوں میں سے ایک ہی شیطان کی ہوگی، جو بڑا شیطان کہلاتا ہے. مینا کی طرف سے جاتے تو پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر درمیان والا، اور اس کے بعد بڑا. اور مکے کی طرف سے آتے تو پہلا بڑا. تو دسویں ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے. اب یہ رمی کرنے کے لیے کنکر چاہیں گے، تو وہ مزدلفہ میں رہ گیا کہ مزدلفہ سے جب ہم مینا کے لیے چلیں تو کنکر وہیں سے چن لینے مزدلفہ سے، کیونکہ یہی کنکریاں شیطان کو مارنی ہیں. اور شیطان کو مارنے کے لیے جو کنکریاں چاہیے گی، تو دسویں ذی الحجہ کو ایک شیطان کو، گیارہویں ذی الحجہ کو تینوں کو، بارہویں ذی الحجہ کو بھی تینوں کو، اور تیرہویں کو بھی اگر آپ رمی کرتے ہیں تو تینوں کو. تو اگر یہ چاروں دن گنتے ہیں، دسویں، گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں، تو ستر کنکریاں چاہیے پہلے دن کی ساتھ، اور باقی تین تین دنوں میں اکیس، اکیس اور اکیس. تو اکیس، اکیس اور اکیس، تینسٹھ ہو گئی، اور پہلے دن کی ساتھ یعنی ستر. اور اگر تیرہویں کی رمی کا ارادہ نہیں ہے تو ستر میں سے وہ اکیس کو کم کر دیں گے، تو انچاس کنکریاں کم سے کم وہ یہاں مزدلفہ سے چن لینی ہے. تھوڑی زیادہ لے لے احتیاطاً تو اچھا ہے. تو دسویں ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے، سات کنکر مارنے ہیں. اور یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ جو وہاں ستون نشانی کے طور پر بنا ہوا ہے، بعضے لوگ یوں سمجھتے کہ یہی شیطان ہے، اور پھر اپنا پورا غصہ وہاں نکالتے ہیں. حالانکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہوا تو شیطان دوسری جگہ پر تو ہم کو نہیں چھوڑتا ہے، وہاں بھی نہیں چھوڑا، حاوی ہو گیا. ایسا نہیں، وہ تو ایک علامت ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم کو بہکایا تھا. باقی وہ جو ستون بنا ہوا ہے وہ شیطان نہیں ہے کہ بڑے بڑے پتھر مارے جائے، یا زیادہ غصہ ہے تو جوتا اور چپل اتار کر مارا جائے، یہ سب سنت کے خلاف ہے. سنت جو رمی ہے وہ چھوٹی کنکریاں چنے کے برابر، اس کو لیا جائے اور اس کو آہستہ سے یوں مارا جائے، بہت طاقت لگا کر بھی مارنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. وہ جو ستون بنا ہوا ہے اس کے آس پاس اگر کنکری گر گئی تو کافی ہے. اگر اتنی طاقت سے ماری کہ وہ ستون کو لگ کر تین چار حد دور جا کر گری تو وہ کنکری پھیل گئی، وہ معتبر نہیں ہے. اس لیے اس کا خیال ہے، یہ سات کنکریاں بڑے شیطان کو مارنی ہیں. اور یہ دعا اگر یاد رہے تو اچھا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر رغمر الشیطان ورزل للرحمن, یوں کہتے ہوئے سات کنکریاں شیطان کو مارنی, بڑے شیطان کو. یہ پہلا کام ہوا دسویں کو رمی کا. اس کے بعد اگر آپ کا قران کا احرام ہے یا تمتو کا احرام ہے تو قربانی آپ کے لیے ضروری ہے, اور افراد کا احرام ہے تو قربانی ضروری نہیں ہے. لیکن یہاں بھی غلط فہمی دور کرنی, قربانی ضروری نہیں ہے لیکن قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہے. بہت سے لوگ قربانی سے بچنے کے لیے افراد کا احرام باندھتے ہیں, یہ تو مناسب بات نہیں ہے. قربانی میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع ایک حج کیا ہے اس میں آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں. حالانکہ اونٹ تو بڑا جانور ہے, ایک ہی اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں. 100 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے. خیر اگر قران اور تمتو والا احرام ہے تو یہ قربانی کرنا ضروری ہے. تو رمی کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرنا. یہ قربانی حج کی ہوتی ہے اور یہ ہر تمتو کرنے والے اور قران کرنے والے حاجی پر ضروری ہے, اور یہاں حرم ہی میں ہوگی. اور ایک دوسری قربانی جو عید الاضحیٰ کی ہوتی ہے, وہ تو اگر آپ مسافر ہے تو ضروری نہیں ہے, اور اگر مسافر نہیں ہے تو عید الاضحیٰ کی قربانی بھی آپ کو کرنی ہے. اب اس میں اختیار ہے, آپ کو چاہے تو وہاں کرائیں یا چاہے اپنے گھر والوں کو کہہ کر جاوے یا وہاں سے بتا دے کہ ہماری قربانی یہاں کر لینا. تو عید الاضحیٰ کی قربانی وہ تو یہاں مقام پر ہو سکتی ہے, حج کی قربانی وہیں ہوگی. یہ دوسرا کام قربانی کا. اور تیسرا کام بالوں کا کہ حلق کرائے یا ایک قصر کرائے. اور حلق کرائے تو اچھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی زیادہ دعا کی ہے جو بالوں کا حلق کراتے ہیں. یہ تین کام ہو گئے, آپ اپنے احرام کی تمام پابندیوں سے نکل آئے سوائے ایک پابندی کے. اب تک جو احرام کی حالت میں تھے جو پابندیاں تھیں, سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے تھے, خوشبو استعمال نہیں کر سکتے تھے, سر نہیں ڈھانپ سکتے تھے, پیر میں ہڈی والا حصہ نہیں چھپا سکتے تھے, یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں بالوں کا حلق یا قصر ہونے کے بعد یہ سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, صرف بیوی والی پابندی باقی رہے گی. تو جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ حج میں جاتے ہیں, بالوں کا حلق کرانے کے بعد بھی ابھی میاں بیوی والا کام حلال نہیں ہوا ہے, یہ حلال ہوگا طواف زیارت کے بعد. تو چوتھا کام طواف زیارت کا ہے. اس کے لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ دسویں کو کر لیا جائے, اور اس کا وقت رہتا ہے 12ویں ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک. تو دسویں کو کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہو جائے گا. نئی موقع ہوا, نئی ہمت ہوئی تو 11 کو کر لے, اور 11 کو بھی ہمت نہیں ہے تو 12 کو کر لے, لیکن 12 کے غروب سے پہلے پہلے کر لے, ورنہ اگر اس سے بھی زیادہ تاخیر ہوگی تو علماء نے لکھا ہے دم آئے گا. البتہ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہے اور وہ نہیں کر سکی تو دم نہیں ہے. تو بہرحال دسویں کو جتنا ہو سکے طواف زیارت کرنے کی کوشش کریں. طواف زیارت سے بھی آپ فارغ ہو گئے تو دسویں کے جو کام تھے وہ سب کے سب آپ کر چکے ہیں. اب اگر آپ کا خیمہ قیام آپ کا خیمہ منا میں ہے تو منا میں ان ایام کو اور ان راتوں کو گزارنا سنت قرار دیا گیا ہے, اور وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق سنت ہے. باقی دوسرے علماء کے ہاں تو واجب اور ضروری ہے. تو اگر آپ کا خیمہ منا میں ہے تو آپ کو اہتمام کرنا ہے کہ راتوں کا گزارنا یا منا میں ہو, مکہ میں یا منا کے علاوہ دوسری جگہوں پر رات گزارنے سے بچے, ورنہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. ہاں اگر آپ کا خیمہ منا میں نہیں ہے, جیسے آج کل بعض ٹور والوں کے خیمے وہ منا میں نہیں ہوتے, منا کے باہر جو حد ہے مزدلفہ کی وہاں ہوتے ہیں, تو وہاں ٹھہرنے سے یہ سنت ادا نہیں ہوتی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اب چاہے تو اپنے خیمے میں رہے چاہے تو دوسری جگہ پر رہے, چونکہ یہاں عذر ہے ضرورت ہے, اس لیے کوئی کراہت اور کوئی گناہ کوئی جرم کوئی دم نہیں آئے گا. یہ دسویں ذی الحجہ کا دن بھی پورا ہوا. دسویں ذی الحجہ کو جو رمی کی تھی, رمی پہلی کنکر مارتے وقت ہی وہ تلبیہ ختم ہو گیا تھا. تو حج کا احرام باندھنے سے جو تلبیہ شروع ہوا تھا, دسویں ذی الحجہ کو رمی کرنے پر پہلی کنکری مارنے کے وقت پر یہ تلبیہ ختم ہو گیا. تو جیسا بھی میں نے کہا تھا, 8ویں کو تو نمازوں کے بعد صرف تلبیہ, 9ویں کو 5 نمازوں کے بعد تکبیر بھی ہے تلبیہ بھی ہے, اور 10ویں کو فجر کی نماز کے بعد تکبیر اور تلبیہ دونوں, اور ظہر کی نماز تک آپ کی اگر رمی ہو چکی ہے تو تلبیہ چونکہ ختم ہو گیا اس لیے صرف تکبیر, اور باقی کی جو نمازیں ہیں 13 کی شام تک اس میں صرف تکبیر ہوتی رہے گی. 3 دن ختم ہوئے, 8ویں ذی الحجہ, 9ویں ذی الحجہ, 10ویں ذی الحجہ. اب 2 دن باقی رہے اور 13ویں کو ملا لے تو 3 دن. یہ 3 دن میں حاجیوں کو سوائے رمی کے اور کوئی اہم کام نہیں ہے. اس لیے کتابوں میں ان تینوں دنوں کو ایام رمی کہتے ہیں، گیارہویں ذیلحجہ کو، بارہویں ذیلحجہ کو اور تیرہویں ذیلحجہ کو، یہ رمی کے ایام کہلاتے. یا حاجی کو مینا میں رک کر صرف شیطان کو کنکر مارنے کا کام کرنا ہے، نمازیں تو اپنے وقت پر پڑھنی ہیں لیکن الگ سے جو خاص کام ہے وہ صرف شیطان کو کنکر مارنے کا ہے. اور گیارہویں کو بھی تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے. اور ترتیب یہ رہے گی کہ آپ جائیں گے تو پہلے جو چھوٹا شیطان ہے اس کو ساتھ کنکر ماریں گے، پھر اگر موقع ہے تو کنارے پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے، اس لیے کہ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. پھر آگے بڑھ کر بیچ والے شیطان کو ساتھ کنکر ماریں گے، اس کے بعد بھی اگر موقع ہو تو دعا مانگیں گے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور پھر آگے بڑھ کر بڑے شیطان کو ساتھ کنکر ماریں گے، اس کے بعد پھر دعا نہیں. تو گیارہویں ذیلحجہ کو ان تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے. اس کا وقت کیا؟ تو گیارہویں کی رمی کا وقت یہ یاد رکھیے گا، زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. بعض حاجی لوگ جلدی میں وہ صبح ہی 9-10 بجے مار کر آ جاتے ہیں، تو وہ غلط ہے. گیارہویں کو، بارہویں کو رمی کا وقت ہی شروع ہوتا ہے زوال سے، اور غروب تک کا وقت یہ سنت وقت لکھا ہے. تو زوال سے لے کر غروب تک میں آپ رمی کر لیں گے، آپ کی یہ رمی سنت وقت میں کہلائے گی. اور غروب کے بعد کریں گے تو کتابوں میں مکروہ لکھا ہے، لیکن آج کل ہجوم کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے علماء نے گنجائش دی کہ اگر غروب کے بعد، مغرب کے بعد بھی رمی کی جائے تو کوئی کراہت نہیں، کوئی حرج نہیں. تو زوال کے بعد رمی کرنی ہے گیارہویں کو تینوں کی، اور بارہویں کو بھی یہی کام کرنا ہے. ہاں، بارہویں کو البتہ اتنا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ تیرہویں کی رمی کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ بارہویں کو غروب سے پہلے منا چھوڑ دے دیں، اور منا چھوڑ کر منا کے حد کے باہر چلے جائیں. کیونکہ اگر بارہویں کا غروب منا میں ہو گیا، اس کے بعد پھر تیرہویں کی رمی کیے بغیر جانا، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. اور اگر زیادہ تاخیر ہو گئی کہ بارہویں کا صرف غروب نہیں بلکہ تیرہویں کی صبح صادق بھی ہو گئی، تو پھر تیرہویں کی رمی کرنا بھی ضروری اور واجب ہو جائے گا. تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر تیرہویں کی رمی آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کے غروب سے پہلے آپ وہاں سے منا کی حد سے نکل جائیں. اور اگر نہیں نکل سکے، غروب ہو گیا، تو پھر اب مکہ جانے میں جلدی نہ کرے، تیرہویں کی رمی کر کے جائیں. اور اگر صبح صادق ہو گئی تو پھر تو کر کے ہی جانی ہے. البتہ تیرہویں کو یہ سہولت ہے کہ زوال تک انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیرہویں کو علماء نے لکھا ہے کہ صبح صادق کے بعد بھی تینوں جمروں کی اور تینوں شیطانوں کی رمی کر کے آدمی جا سکتا ہے. یہ تیرہویں کو بھی رمی کر لی، یا بارہویں کو غروب کے پہلے پہلے آپ رمی کر کے مکے منا سے نکل آئے، تو یہ حج کے 5 دن کے جو اعمال اور افعال تھے وہ آپ کے پورے ہو گئے. اب حج کی نسبت سے آپ کے ذمہ کوئی کام باقی نہیں رہا سوائے طواف ودا کے. وہ طواف ودا تو سفر سے پہلے کبھی بھی کرنا ہے، اگر فوراً سفر ہے تو اسی وقت کر لے، اور اگر کچھ دن باقی ہے تو نفل طواف جتنے ہو سکے کن کریں گے، اور اخیر میں طواف ودا کی نیت سے بھی طواف کر لیں. یہ مختصر سی معروضات تھی جو حج کے 5 دن سے متعلق بیان کی گئی. اس کے علاوہ آپ حضرات کو جو پوچھنا ہوگا تو سوال جواب کی مجلس ہونے والی ہے، وہ اپنے طور سے جو سوالات ہو وہ ان حضرات مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.